Book 2 49 49 Al-Riyada Desporto Hal tumaris al-Riyada? Fazes desporto? Naam, yajib an ataharrak. Sim, eu tenho de me mover. Ana mushtarik fi nadin riyadi. Eu estou num clube de desporto. Nalab kurat al-qadam. Nós jogamos à bola. Ahyanan nasbah. Às vezes vamos nadar. Ou narkab al-darrajat. Ou nós vamos andar de bicicleta. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Na nossa cidade há estádio. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Também há uma piscina com sauna. ويوجد ملعب golf. E há campo de golf. ماذا يوجد في التلفزيون؟ O que é que está a dar na televisão? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Neste momento está a dar jogo de futebol. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. A equipa alemã está a jogar contra a equipa inglesa. من سيفوز؟ Quem é que está a ganhar? لا أدري. Não faço ideia. حاليا تعادل. Neste momento estão empatados. الحكم من بلجيكا. O árbitro é da Bélgica. الآن توجد ضربة جزاء. Agora há penalti. هدف 1-0. Gol 1-0.